në krah, të rilin sa herdes. Të të kem natë në mirë, të të kem mirë më njës. Por ti nuk mund të dish, unë nuk dua të dish. Të të kem natë në mirë, të të kem mirë më njës. Por ti nuk mund të dish, unë nuk dua të dish. Unë të dua nga larkë, më pregësh vetëmin. Së të ndjej më njës, në të të ndjej pranin. Por unë nuk dua të dish, ti nuk duhe të dish. Nuk dua të dish, nuk dua të dish. Këse fryme nuk marë, ti e ëngjëll i akë, ndërsa unë jam zjarë. Nuk dua të tjekë, sepse ti e jesë. Mos më thuaj më falë, falja së është për ty. Unë nuk mundem të sholot pëndese në sy. Dhe kur më mendon ti, jo nuk dua të ti. Nuk dua ta di se sa shumë më mungon. Asnjë ora në mur në çdo rajerën kon. Nëse nuk jam aty kur ti ëndërron. Unë nuk dua ta dish, mendim nga gjumi të zion. Nuk dua ta di se sa shumë më mungon. Asnjë ora në mur në çdo rajerën kon. Nëse nuk jam aty kur ti ëndërron. Unë nuk dua ta dish, mendim nga gjumi të zion. Shumë më ngon, asnjë ora në mur në çdo rajerën kon. Nëse nuk jam aty kur ti ëndërron. Unë nuk dua ta dish, mendim nga gjumi të zion. Nuk dua ta dish se sa shumë më ngon, asnjë ora në mur në çdo rajerën kon. Nëse nuk jam aty kur ti ëndërron. Unë nuk dua ta dish, mendim nga gjumi të zion.